jelit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Ekspresowe tempo pracy w parlamencie. Znowelizowana ustawa o IPN-ie przyjęta w Sejmie, a teraz w Senacie. Wiceszef Komisji Europejskiej ma zgodę unijnych komisarzy, by uruchomić procedury naruszeniowe wobec Polski. Auf Wiedersehen, mistrzowie świata. Niemcy przegrali z Koreą Południową 0-2 i odpadają z mundialu. Zagłosowało 76 senatorów, jeden był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Senat przyjął bez poprawek nowelę ustawy o IPN-ie, uchylającą przepisy przewidujące kary więzienia za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. Nowelizacja wniesiona do Sejmu rano jako projekt rządowy była procedowana w trybie pilnym. Przed południem uchwalił ją Sejm, po południu zajął się nią Senat, najpierw Komisja Praw Człowieka, a potem cała Izba. Na koniec debaty w proteście przeciw ograniczaniu dyskusji salę obrad opuścili senatorowie opozycji. To już druga nowela ustawy o IPN-ie uchwalona w tym roku. Poprzednia ze stycznia, której projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości w intencji walki ze sformułowaniami typu polskie obozy śmierci, wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela i USA. To w niej znalazły się uchylone obecną zmianą ustawy przepisy karne za zniesławianie Polski. Premier uzasadniając nowelizację mówił, że dojrzałe państwo wyciąga wnioski i potrafi zmodyfikować swoją linię. Mateusz Morawiecki ma mówić też o tym w wieczornym wystąpieniu. Lada moment ma się rozpocząć równoległa konferencja premierów Polski i Izraela. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma wolną rękę w decyzjach dotyczących Polski o naruszenie unijnego prawa. Decyzja zapadła na posiedzeniu komisarzy. Unijni urzędnicy, z którymi rozmawiała nasza korespondentka, zastrzegają jednak, że żadna decyzja jeszcze nie jest przesądzona. Nie wykluczają, że ta sprawa może być poruszona w kuluarach unijnego szczytu w Brukseli. Jeden z urzędników powiedział, że to może być forma presji na Polskę. Najbardziej prawdopodobną decyzją, o czym Polskie Radio informowało wiele razy, jest rozpoczęcie procedury o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą 3 lipca kadencja części sędziów zostanie skrócona. Ci, którzy nie poproszą prezydenta o przedłużenie kadencji, przejdą na emeryturę. Wiceszef komisji Frans Timmermans zgłosił do tej ustawy zastrzeżenia, ale prawnicy w komisji są podzieleni. Nie wszyscy są przekonani, czy argumenty są na tyle niezbite, by obronić je później w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości, do którego trafiłby pozew komisji przeciwko Polsce. W tej sprawie na komisję jest wywierana jednak presja. Od kilku dni napływają apele, by skierować ustawę o Sądzie Najwyższym do Unijnego Trybunału. O wątpliwościach związanych z ustawą mówili też wczoraj ministrowie z kilku krajów podczas wysłuchania Polski na Unii. Na Radzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wielka sensacja na mundialu. Dosłownie chwilę temu mistrzowie świata, Niemcy, przegrali w ostatnim meczu grupowym z Koreą Południową 0-2 i odpadają z turnieju. Podopiecznym Joachima Lewa do awansu potrzebna była wygrana w tym spotkaniu. W kolejnej fazie turnieju zagrają Szwecja i Meksyk. W starciu tych drużyn górą była ekipa ze Skandynawii, która wygrała 3-0. Mistrzowie świata zakończyli rozgrywki z 3 punktami na koncie. Wcześniej przegrali z Meksykiem i wygrali ze Szwecją. Specjalne renty dla radomskich robotników, którzy 42 lata temu sprzeciwili się komunistycznej władzy. Premier przyznał finansową pomoc dwóm uczestnikom protestu w czerwcu w 1976 roku. Kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie i podpis szefa rządu. Pierwotnie założenie było takie, by pieniądze otrzymali wszyscy, którzy mogli udowodnić, że 4 dekady temu za udział w robotniczym buncie doświadczyli represji. Teraz najważniejszym celem, jak tłumaczy Marek Suski, szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów, jest pomoc najbardziej potrzebującym. Stąd też nie wszyscy, którzy byli bohaterami tamtych czasów, o taką rentę mogą się ubiegać. Zdaniem Stanisława Kowalskiego, prezesa Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76, na finansową pomoc wciąż czeka ponad 50 uczestników robotniczego protestu sprzed 42 lat. Około 2000 brutto to tym ludziom się należy. Mam tutaj nazwiska osób, którym najbardziej trzeba by pomóc. Ludzie, którzy mają po 600 zł zasiłku z MOPS-u. Wysokość specjalnych rent przyznanych uczestnikom radomskiego protestu to 800 zł brutto. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Kolej na ciebie, uratuj życie. Jutro po raz drugi rusza akcja pod takim właśnie hasłem. Na wybranych dworcach kolejowych w Polsce w wakacje staną krwiobusy. W nich chętni będą mogli oddać krew. Rzecznik PKP SA Michał Stilger zachęca nie tylko podróżnych.

Naprawdę dobra płyta. Będzie miał okazję przekonać się na własne uszy pan Ryszard z Wejherowa. Jeden egzemplarz płyty tam właśnie popłynie, a drugi do miejscowości Ciekoty. Panie Marcinie, serdecznie gratulujemy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. W studiu Mariusz Cieślik i Krzysztof Jaroszyński. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj w audycji popołudniowej wspominaliśmy trochę o słynnym zespole The Rolling Stones. Nie wiem, czy widzieliście panowie, w jaki sposób i kto ma przywitać Stonesów w Polsce. 8 lipca mają się pojawić i zagrać jeden z koncertów. Zespół Niezapominajki, kojarzycie? Nie. Nie. Wersja, ich wersja, taka trochę na ludową nutę zespołu przeboju Satisfaction, plus pierogi oczywiście. A ja myślałem, że będą witani chlebem i solą przez skarły, jak w Misiu. Ale pierogi w porządku, niech oni mają coś też od nas. Przez te kilkadziesiąt lat mieliśmy od nich różne fajne rzeczy, to teraz im damy. A może by im oddać ten wagon wódki, który zaginął na tle, bo taki był podatek do zapłacenia? Podobna to legenda. 3 po 3. A skoro już o używkach mówimy, to nie mogę nie wspomnieć o wczorajszym występie Diego Maradony. Ja nie wiem, co on zażywał, ale na pewno coś zażywał, bo zachowywał się jak człowiek po używkach. Pierwszy kibic z reprezentacji Argentyny. No był zachwycony z tego tytułu, że jednak Argentyńczycy awansowali. Był zachwycony, dlaczego pokazywał środkowy palec? Nie rozumiem. No pokazał ale... dwa środkowe, pokazując, że dwa gole, tak? Różne palce pokazywał, a na końcu zasłabł. No w końcu ma nadwagę, to wolno mu. Ale jutro będą powody zasłabnięcia, panie Krzysztofie? O, będą. Ja jeszcze, a propos piłki, to ja jeszcze o komentowaniu meczu Polaków z Kolumbią. Bardzo mi się podobało. Fajny mecz. Jeden mecz świetny. No, występ Polaków zwłaszcza. Tak. Jeden z komentatorów powiedział tak, zacytuję. Odnieśliśmy klęskę. Otóż odnosi się zwycięstwo, klęskę się ponosi, tak mówi, mówią reguły języka polskiego, ale to nie jest do końca prawda, ponieważ my tak ponosimy klęskę, jakbyśmy odnieśli zwycięstwo. Tak, więc ja może jeszcze dopowiem do tego komentarza tego pana. Otóż odnieśliśmy brawurową klęskę. Tak, ja myślę, że to nie będzie już mecz o honor, bo gdyby nasi reprezentanci mieli honor, to już dawno popełniliby sepuku. Ale ja myślę, że czy oni powinni przegrać? Oni prawdopodobnie przegrają, bo tam jest za gorąco. I z jakiego powodu? Z jakiego powodu przegrają? Ma być 40 stopni. Że jest za gorąco i sędzia będzie stronniczy, ale myślę... Sędziowie się nie popisują. Wczoraj ja rozumiem, że pan Diego Maradona te palce, to wszystko, co pokazywał i zasłab, to mogło być z powodu sędziego, bo sędzia podyktował karnego z kapelusza, a potem jak był karny, tego nie podyktował, to bardzo dziwne zachowania były. Ale dlaczego powinni przegrać jutro? Żeby byli dżentelmenami. Pozwolić wejść Japonii dalej. My nie mamy już szansy. A Japończycy mają. W związku z tym dajmy im, pozwólmy uprzejmości, im. Reguły uprzejmości. Jak ktoś tonie, to nie powinien pociągać kogoś innego w te toni, prawda? Dżentelmen tak nie robi. A na marginesie to jest jedyny sposób, żeby zemścić się za przegraną na Kolumbii albo Senegalu. 3 po 3. Ale na szczęście nie samą piłką człowiek żyje, bo gdybyśmy żyli samą piłką, to byśmy długo nie pożyli. A panu Diego Maradonie życzymy zdrowia, chociaż niestety na zdrowego nie wygląda. A on zaje się samą piłką i używkami. No to szczęścia życzę. W każdym razie, nie samą piłką człowiek żyje. Na przykład kraj żyje też stuleciem niepodległości i agencja wywiadu uczciła to w sposób nietypowy, powiedziałbym. Polska Agencja Wywiadu? Tak, Polska Agencja Wywiadu. Opublikowała na swoim Twitterze. Twitter, prawda? Ciekawe. Wszystko się dzieje na Twitterze w dzisiejszych czasach, gdzie Patrycjusz Wyżga jest niezwykle aktywny w tym medium. Opublikowała ogłoszenie, że będzie od teraz wszystkie swoje dokumenty służbowe ozdabiać czcionką, czy tam drukować czcionką Brygada 1918, żeby uczcić Dzień Niepodległości. Jest taka czcionka. To jest bardzo ciekawa historia z tą czcionką, prawdziwa, dodam. Ona została odnaleziona po wielu, wielu latach gdzieś w ruinach... W fabryce czcionek. Tak, tak, w ruinach fabryki czcionek, ale to w ruinach. I to była prawdopodobnie czcionka przygotowana na 10-lecie niepodległości. I teraz można ją za darmo pobierać ze strony prezydenta, prezident.gov.pl. No i jak widać, robi to też agencja wywiadu. Ja myślę, że to jest krok w dobrą stronę, prawda? Po pierwsze, tak szczerze mówiąc, zastanawiam się, kogo to w ogóle obchodzi. Jaką czcionką pisze wywiad? Czy my ja na myślę, przykład... że wywiady innych państw obchodzi. No może tylko wywiady innych państw. Ale czy nas powinno na przykład obchodzić, czy na stołówce wywiadu podaje się ziemniaki obrane, czy w mundurkach? A to żaden to problem dla ale nas. Ale uważam, że mogłoby nas obchodzić, że na przykład rosyjski wywiad teraz od tego roku na przykład używa czcionki Putin 2018. No ja rozumiem, że to byłaby taka patriotyczna odpowiedź na Polski, na Polską Brygadę 1918. Tak, niech te wywiady będą wreszcie transparentne. I na przykład my również z okazji stulecia możemy się zobowiązać, nasz wywiad, żeby w kontaktach służbowych wyłącznie używać hasła, na przykład... Strzelecka Gromada? My Pierwsza Brygada. Ładnie? A nie odwrotnie? Nie, odwrotnie to jest wywiad. Musi być skomplikowane. Nie, no tak, to jest tak. Jak w tym. A wracając, panowie, na chwilę... Żyrafy wchodzą pod szafy, bawiany skaczą na ściany. Wracając na chwilę na stołówkę wywiadu, to na pewno nie ziemniaki w mundurkach, oni przecież inkognito występują. No tak. No, jak widać, nie do końca. Zagalopowałem się. Jak widać, nie do końca inkognito. 3 po 3. Ale mamy naprawdę wielki sukces. To znaczy, ja uważam, że to jest jeden z licznych dowodów, że Polak potrafi. Uwaga. No. Na polskiej stronie internetowej można za 80 euro kupić fałszywe prawo jazdy. To nic takiego, prawda? Drogo. Drogo niby. No tanio nie jest, ale za to... Nie takie rzeczy. Ale za to kupili je dziennikarze z Holandii dla premiera Marka Rutte. Premiera Holandii. Premier Holandii ma kupione w Polsce za 80 euro prawo jazdy. Słyszała o tym cała Europa, a na pewno cała Holandia. A premier o tym słyszał? Premier, zdaje się, już mógł o tym usłyszeć, bo to jest w Holandii dosyć głośna sprawa. No i co w związku z tym? Ja myślę, że jest to informacja, która nareszcie może przynieść jakieś realne korzyści dla zwykłego, szarego człowieka. Otóż ja tylko chciałbym się dowiedzieć, jaki jest ten adres internetowy i ja sobie kupię drugie prawo jazdy holenderskie. Na nazwisko Marka Rutte? Nie. Premiera Holandii? Dlaczego ja mam być nielegałem? Będzie moje imię i nazwisko, tylko prawo jazdy będzie nielegalne. To chyba nie jest dozwolone prawem, panie Krzysztofie. To nie jest dozwolone prawem, ale jak ktoś utracił prawo jazdy legalne, to wie, jak uciążliwe jest nie posiadać żadnego. Holenderski premier nie miał dotąd prawa jazdy? No tego właśnie nie wiemy. Może mu wyrobiono drugie na rezerwowe. No po prostu teraz ma dwa. Będzie sobie jeździł na jedno takie... Na jedno będzie jeździł w Holandii, a na drugie będzie jeździł poza Holandią. A jedno być może na przykład na... Bo w Holandii myślę, że służby mundurowe wiedzą, jak wygląda holenderskie, a w Polsce już nie wiedzą, jak wygląda holenderskie. Oni nawet mogą wiedzieć, jak wygląda holenderski premier. 3 po 3. A propos Twittera i tego, co tam można zobaczyć i obchodów stulecia niepodległości, nie wiem, czy panowie już widzieli te nowe samoloty, które trafią do polskich linii lotniczych LOT. Jeden z nich dzisiaj przekazany polskiemu przewoźnikowi, no właśnie w biało-czerwone barwy. Jest najpierw tam, gdzie się zwykle wsiada, kontur naszego kraju i piękna, biało-czerwona, jak wstęga flaga, która ciągnie się po całym kadłubie. No będzie latał i... No myślę, że tym samolotem Moskwy czy też Wołgogradu, bo nie wiem skąd, wróci nasza reprezentacja i wszyscy będziemy pełni dumy. Orły na wałki. A mogę jeszcze też dodać, że podobno znana sieć sklepów już przestała przyjmować zwroty albumu Dumni z naszych. Ciekawe, tak. Czy w innej sieci sklepów wciąż można po dużej przecenie kupić garnitury, które były reklamowane przez naszych. Pewnie panowie widzieli taką reklamę. Z tych anegdot najbardziej mi się podobała taka, gdzie można obejrzeć ostatnie gole naszej reprezentacji na TVP Historia. Krzysztof Jaroszyński, Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję panowie. To ja jeszcze powiem, że słyszymy się za jakiś czas. To nie będzie jutro, ani pojutrze. Do usłyszenia. Do widzenia. I don't ever wanna feel.

Zapisano w nim m.in., że określenie polskie obozy zagłady pomniejsza odpowiedzialność Niemców za zbudowanie tych obozów. Dziś, przypomnijmy, parlament zmienił ustawę o IPN-ie i zniósł karę więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że Andrzej Duda zdecydował, że podpisze ustawę. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich uchyliła kolejne decyzje zwrotowe. Chodzi o kamienicę przy Kazimierzowskiej 34 oraz terenu zbiegu Czerniakowskiej i Szarej. Przyznano też kolejne odszkodowania i zadośćuczynienia, łącznie na ponad 200 tysięcy złotych. Kolejne 192 osoby zostały aresztowane przez tureckie władze pod zarzutami wspierania Fethullaha Gülena. To on miał, zdaniem Ankary, stać za nieudanym zamachem stanu sprzed 2 lat. Zdaniem opozycji to kolejny etap politycznej zemsty prezydenta Erdoğana po tym, jak wygrał wybory. Trójka. Program trzeci. Już prawie 18.32. W studiu jest już Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie, to zdradźmy od razu naszego tajemniczego gościa. Jest nim Bartosz Marczuk, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. I zajmiemy się sprawą, która może nie jest aż tak polityczna, jaką są inne tematy, którymi dzisiaj zajmują się media, aż tak sportową, jakie są inne tematy, którymi zajmują się media, zwłaszcza od kilkunastu minut. Chciałbym z panem porozmawiać, panie ministrze, o programie Dobry Start, czyli mówiąc krótko, w dużym uproszczeniu chodzi o 300 zł na wsparcie dla dzieci, które pójdą we wrześniu do szkoły. Wsparcie, co prawda, dla rodziców, ale to dotyczy przecież tych dzieci. Mówimy tutaj o ponad 4 600 000 uczniów i wnioski o to wsparcie będzie można już składać od 1 lipca, więc czasu jest niewiele. W ogóle też spore tempo, prawda? Bo cały program Dobry Start został ogłoszony w kwietniu i już wchodzimy w fazę realizacji. Tak, rzeczywiście jest tak, że program Dobry Start startuje już 1 lipca i rzeczywiście mamy dużo wydarzeń i politycznych, i sportowych, emocjonalnych, ale tutaj też, jak pan redaktor powiedział, 4,6 miliona uczniów jest uprawnionych do tego, by otrzymać 300 zł pomocy, czy właściwie ich rodziców, na tych uczniów pomocy. Oczywiście w tym roku. Tak, i to jest o tyle istotne i dobrze, że się dzisiaj spotykamy i mówimy o tym, że wnioski można składać już od niedzieli, by uzyskać to świadczenie. Ktoś powie, ale jak to w niedzielę mogę złożyć wniosek? Odpowiadam, od niedzieli rusza nabór wniosków online, czyli można składać te wnioski przez internet i w lipcu będzie można wyłącznie składać je przez internet. Panie ministrze, kto może otrzymać takie wsparcie? Otrzymują je rodzice uczniów, to jest bardzo istotne, uczniów podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, czyli co do zasady uczniowie od 7 do 20 roku życia. 7 rok to jest pierwsza klasa podstawówki, 20 rok życia to jest maturzysta technikum, 19 rok życia to jest maturzysta w liceum. Od tej zasady dwa wyjątki. 6-latek otrzyma to świadczenie w sytuacji, kiedy pójdzie do pierwszej klasy, nie do zerówki w szkole podstawowej, i na drugim końcu otrzyma je również 24, 3, 2 i 1 latek, czyli do 24 roku życia dziecko, które uczy się w szkole, nie w nauczelni, nie w szkole policjalnej, które ma orzeczoną niepełnosprawność. Czyli tu z tej drugiej strony jest to podniesiony próg wiekowy dla dzieci niepełnosprawnych. I oczywiście niezależnie od tego, ile dzieci mamy w domu, które pójdą 1 września do szkoły, to każdemu z nich należy się... Jeżeli to dziecko się uczy, tak. No jeżeli mamy w szkole 8, 10, 15-latka, wszystkie otrzymują. Jeżeli mamy 8, 10, 15-latka i studenta 21-letniego, no to otrzymują trójka, a nie czwórka. Oczywiście, żeby otrzymać takie świadczenie, trzeba złożyć wniosek. Wspomnieliśmy już, że można to zrobić już w niedzielę 1 lipca w sposób elektroniczny, online. No dobrze, ale jak ktoś nie ma takich możliwości, nie chce, nie potrafi, nie umie, to jak może złożyć taki wniosek? Znaczy, myślę, że tutaj sprawa jest na tyle prosta, że zachęcam rzeczywiście do tego, żeby 1 lipca, czy od 1 lipca składać te wnioski. Jeszcze dla porządku powiem, że On można składać te wnioski zarówno na naszym portalu internetowym ministerstwa, który nazywa się Empatia, jak ktoś wrzuci w wyszukiwarkę Empatia, ministerstwo wyskoczy, jak i to, do czego przyzwyczailiśmy się przy okazji 500+, w serwisach transakcyjnych banków, czyli są dwie ścieżki składania tego wniosku online. Natomiast jeżeli faktycznie, tak jak pan redaktor mówi, komuś nie pasuje ta ścieżka, choć wniosek jest naprawdę prosty i nie trzeba wiele się trudzić, a to, że na przykład jest w serwisach transakcyjnych banków, nie trzeba mieć żadnego specjalnego podpisu elektronicznego, to od 1 sierpnia rusza również nabór wniosków w gminie, papierowych wniosków. A, i to ważne, od 1 dopiero sierpnia, nie tak. Od 1 lipca, tylko od 1 sierpnia. Tak jak lipiec jest zarezerwowany, w cudzysłowie, dla tych, którzy będą posługiwać się internetem, ale co do zasady my też widzimy, że na przykład co czwarty wniosek już o 500+ pływa internetem i to rzeczywiście jest bardzo wygodne. Natomiast od 1 sierpnia rusza nabór wniosków papierowych również. Panie ministrze, a jak ważny jest czas, czy termin, w którym złożymy ten wniosek? No wiadomo, szkoła zaczyna się we wrześniu, ale to nie jest równoznaczne z tym, że 1 września dostaniemy to wsparcie, ale właśnie, czym szybciej złożymy, tym lepiej? Co do zasady tak, im szybciej, tym lepiej. Generalna zasada jest taka, że jeżeli składamy wniosek w lipcu i w sierpniu, to mamy gwarancję, że otrzymamy pieniądze do końca września, czyli lipiec i sierpień to jest do końca września, ale wiadomo, że jeżeli będziemy składać te wnioski na początku lipca, no to gminy, mamy to takie doświadczenie z 500+, będą wypłacać te pieniądze szybciej, być może nawet jeszcze w lipcu, zapewne w sierpniu. W związku z tym ta zasada, o której pan mówi, czyli im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy pieniądze, jak najbardziej tutaj działa. Ważne jest również to, że nieprzekraczalnym terminem złożenia takiego wniosku, by otrzymać w ogóle świadczenie, jest ostatni dzień listopada, czyli jeżeli ktoś nie złoży tego wniosku do końca listopada, to świadczenie w tym momencie nie przysługuje. Oczywiście mówimy o danym roku, bo na rok, jeżeli dopilnujemy terminów, to takie świadczenie nam się należy. 300 zł. Ja tutaj tylko podam, jak wynika z danych CBOS-u, w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017-18 średnio 683 zł. Łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci 1729. Więc wygląda na to, że tutaj to 300 zł to jest taka mniej więcej połowa. No tak, ale bez wątpienia jest to ulga w tym budżecie domowym, zwłaszcza dla tych rodzin, które faktycznie mają nieco więcej dzieci. No i tutaj też oprócz tego, że jest to ulga taka bezpośrednia finansowa, pewnie można się spodziewać, że rodzice będą no nieco bardziej hojni sporządzając te wyprawki, to też jest taki bardzo wyraźny sygnał ze strony państwa, że no po pierwsze to, co my robimy w polityce rodzinnej, czyli że polityka rodzinna jest powszechna, uniwersalna i państwo wysyła taki sygnał do rodziców, że zależy też państwu na dzieciach i na tym, żeby one się rodziły, a po drugie no jest to też taki sygnał stymulujący dodatkową edukację, czy w ogóle generalnie no, pokazujący kierunek, że to w tym kierunku powinno pójść wsparcie, czyli w stronę edukacji dzieci. No bo podkreślmy, że tutaj nie ma mowy o żadnym progu dochodowości i tak dalej. Nie ma mowy o progu dochodowym, ani nie ma mowy o tym, żeby kontrolować w jakikolwiek sposób rodziców, na co wydają te pieniądze. My co do zasady mówimy to już od lat, że wierzymy, że najlepszymi przyjaciółmi swoich dzieci są ich rodzice i nie mamy ambicji, żeby kontrolować rodziców, jak wydają te pieniądze. No tak jak pan redaktor wspomniał, jeżeli Polacy przyznają się w badaniach, że kosztuje ich to około 700 zł, to na pewno te dodatkowe 300 zł będzie dla nich dużą ulgą. Państwa, moim gościem w programie był Bartosz Marczuk, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziękuję za wizytę. Dziękuję serdecznie. Bardzo ważny projekt. 20 minut pozostało do 19:00. W Trójce już za chwilę reportaż. był program trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. W niedzielę 17 czerwca zmarła Joanna Kulmowa, poetka, autorka utworów scenicznych oraz książek dla dzieci i młodzieży. Dwa miesiące temu pani Joanna spotkała się z reporterką Polskiego Radia, którą ugościła w swoim warszawskim mieszkaniu i której opowiedziała, czym jest dla niej twórczość, poezja, pisanie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Eweliny Karpacz-Oboładze pod tytułem Ostatnia rozmowa. Zwykły i niezwykły świat Joanny Kulmowej i dzieci. Jak coś zarży, parsknie w przedpokoju, to krześlaki pędzą do wodopoju. Jak coś trzaśnie, błyśnie coś przy tym, to krześlaki krzeszą iskry kopytem. Jak zatętni, zadudni dywanem, to krześlaki galopują w nieznane. Poezja to jest właśnie rzecz dla tych, którzy nie wierzą zanadto, że życie jest takie, jak mówią wszyscy naokoło. Że stół jest na pewno stołem, że jest na pewno z drzewa. Może on jest koniem, który gdzieś cwołuje. Że krzesło jest krzesłem. Może to krzesło też tańczy po nocy, jest tańczącą baletnicą. Cała ta niepewność świata, zdziwienie światem, to właśnie jest poezja, to właśnie są wiersze. Brawo. Panie Kulma. Zrywasz mnie, ja się tak spokojnie leżę, tak cudownie, prawda? A ty mi tak okrutnie zrywasz, prawda? Wywiad? Niestety tak i to dla nas obojga jest ważne. O rany. Dobrze, że cię ubrała. My jesteśmy akurat najmniej ciekawymi ludźmi w Warszawie. Ani nie posiadamy, ani nie działamy jako wielcy pisarze, coś w tym rodzaju. Jasinku, przynieś mi wody, bo wyschnę. On ma 94, to jednak z kawałkiem. Tak naprawdę, bo nie naprawdę, to mu zrobiono podczas powstania, odmłodzono go. I on na tym odmłodzeniu został, to bardzo wygodne. Jest o 4 lata młodszy. A mnie odmłodzili o rok, żebym nie szła kopać tych rowów, które wtedy były przeciwlotniczych. No i ja po wojnie głupia, zamiast zostać o rok młodszą osobą, to wróciłam do mojego wieku bez sensu. Że będę oszukiwać, to tego ja się nigdy nie bałam i nie boję, bo całe życie trochę oszukuję. Firaniec wydęty płynie przez odmęty. Nocą po czarnej, czarnej głębinie, w dzień pogodny przez jasne, jasne wody, a z wieczora przez granatowe, różowe jeziora. Zaczęło się to wszystko ze mną i z moim pisaniem od tego, że jak miałam zaledwie 7 lat, strasznie szybko nauczyłam się czytać. Nikt mi nie kazał i dlatego to było takie pyszne. Bo jak w szkole każą, to to dużo gorzej idzie. A mnie nikt nie zmuszał i dlatego uważałam to za świetną zabawę. No i dorwałam się do biblioteki moich rodziców. A tam stały wspaniałe tomy w czerwonych okładkach ze złoconymi napisami. Papier był taki cieniuteńki, że aż ślinka ciekła, żeby to czytać. Już to sprawiało przyjemność. Rodzice mówili, że to jest za trudne, że ja jestem za głupia. A jak nam mówią, że jesteśmy za głupi, no to właśnie wtedy na złość wszystkim udajemy, że jesteśmy tacy mądrzy, że się do tego bierzemy. I ja nic nie rozumiejąc zaczęłam czytać bardzo poważne sztuki angielskiego dramaturga, który się nazywa Shakespeare. I tak się zaczęło moje zainteresowanie teatrem i wierszem. I jak zaczęłam pisać wiersze, to te pierwsze wiersze to były właściwie takie wierszowane sztuki teatralne. Wyobrażałam sobie, że na mojej scenie teatralnej, w tym moim pudełeczku, chodzą jakieś ludziki i mówią do siebie wierszami. Też byłam wtedy bardzo młoda, ja miałam chyba 7 lat, jak zaczęłam wiersze pisać. Jeszcze nie bardzo dobrze pisałam, stawiałam te patyczki jakoś tak krzywo. Ja wtedy, jeszcze byłam bardzo młoda, to od razu zaczęłam ostro pracować nad pisaniem. I pisałam, pisałam, pisałam te wiersze, aż nazbierało się ich tyle, że mogłam z nich zrobić bardzo duże ognisko. Wtedy je spaliłam, bo mi się już nie podobały. I wtedy zaczęłam pisać nowe, już jako dorosła osoba, już miałam lat 17. No i ja nagrzeszyłam tyle książek. Dolna jest dla dzieci, górna jest dla dorosłych. Mhm. Koszmarne. I potem człowiek się musi wynosić, a te śmieci po nim zostają. Nie wiadomo, co z nimi zrobić. Jaśku, siadaj na mięczkiem. No to na twardym siadam. A Stacja nigdy w życiu, to jest bardzo śmieszna rzecz, bo to jest pierwsza książka, którą napisałam. Napisana dla dzieci, zwariowana. I Papuzińska napisała wtedy recenzję. Niejaka Kulmowa napisała książkę, ale gdyby ona miała wychowywać moje dzieci, to ja mi nie pozwoliła. Jakbym wróciła do domu, to dom byłby rozpiżony i wszystkie smakołyki zjedzone, a dzieci byłyby chore. O. To książka jest niezwykła tak. Książka właściwie. I ona stworzyła zupełnie nowy sposób opowiadania. To jest rewelacja. A na czym polega urok tej książki? I ona wprowadziła taki sposób opowiadania, że wiadomo, że stacji nie ma. Wiadomo. Z tej stacji nie będzie nigdy w życiu. Że szyny zostały dawno skradzione. Wiadomo, że nic tam nie jeździ. I nagle wieczorem dzieci słyszą daleki jest lokomotywy. Kropki. Ale następny dział się zaczyna zupełnie bez wyjaśnienia. Potem się pojawia. Ale ojciec pisze prawce pod tytułem Cybernetyka w kolejnictwie. Potem pojawia się zawiadowca jakiś. Ale znika. I tak wszystko jest właściwie bardzo ładne, tajemnicze opowieści. No nie, rzeczywistość pomieszana z fantazją. Ale nie taką fantazją myślącą, powiedz, tylko fantazją wyobraźnią dzieci. Nie, tam jest dzieci. Sporo metafizyki, jest. Nie, wyobraźnia no dzieci. No i nie, na końcu spotkanie, że przyjeżdża pan minister, który okazuje się, że jest krasnoludzkiem, tak? No, kiedy ją napisała, Stacji nigdy w życiu, mieszkaliśmy w Strumianach u sąsiada, bo on był akurat w sanatorium. I myśmy pilnowali konia, grzeczny. Jasia, krowy, Eurydyka, tak? Eurydyka, tak. Chce do byka, jak się mówi. Eurydyka chce do byka. Było 15 tam owiec. Pewnego dnia Eurydyka uciekła. Nawet trzeba było ją szukać w lesie. Ciemno. Nie było tam światła. Joanna siedziała na pierwszym piętrze przy świeczkach. Zapisana, bo tam nie było światła, tylko świeczki. To był rok 60. Pierwszy, dokładnie. I nagle słyszy, że ktoś idzie po schodach. Aha, Janek wraca, mój Janek. I słyszy, że ktoś idzie. Przestań mnie straszyć, ja wiem, jest 12 godzina. Ale nie wygłupiaj się, no. A on dalej. Wyjrzałam wreszcie. Tam całe stado owiec stało, od dołu do góry na tych schodach. Po co? Po co przyszły? Po sól. Bo one były przez nas rozmieszczane, dostawały sól. No ale to było całe długie piętro, więc tak. Bardzo się... Baran oczywiście był pierwszy. Poza tym jeszcze posłyszeliśmy gwizd pociągu. Co to może być? Lokomotywa jakaś oddycha? Wreszcie tak, bardzo głośny, tak jakby rzeczywiście gdzieś stała w lesie. Niesamowite, w lesie. My, starzy, to już nie fantazja, lokomotywa. Jaka lokomotywa? Tak syczała. Zna pani ten dźwięk, jak tak syczy. I okazało się, że dobiega to obory. Znalazłem drabinę, wlazłem i siedziały tam, jak ja powiedziałam, Mopki to ja się zwariował, skąd mopki w Strumiane. No chciałbyś. Ja myślę, że wtedy człowiekowi coś wychodzi z tego, co robi, kiedy to, co robi, jest dla niego dobrą zabawą. Jeżeli ekspedientka bawi się w ekspedientkę, tak jak bawiła się w dzieciństwie. Jeżeli lekarka bawi się w lekarkę, tak jak bawiła się w dzieciństwie. Jeżeli dentysta bawi się w dentystę, tak jak bawił się w dzieciństwie. Może nawet jeżeli generał bawi się w generała, tak jak bawił się, kiedy był chłopcem, to wtedy rzeczywiście dobrze pracują i jest z tego jakaś przyjemność dla otoczenia. A jak każdy robi to, co robi, dlatego że to jest praca i obowiązek, to jest bardzo źle. Ja właściwie nie pracuję nigdy. Ja się bawię. I chciałabym się tak bawić już zawsze. Mardość nad marnościami i wszystko, co było, to było vanitas vanitatum. I pora przychodzi, czeka się, pije pora. No i koniec. Jest takie ładne zdanie w porwaniu Sabiny, który ma. A kiedy przyjdzie pociąg, panie? Pociąg przyjdzie, jak będzie jego pora. Jak nie przyszła jego pora, tak i on nie przyszedł. To Tuwim. A na mnie za późno pora przychodzi. Ja powinnam już siedzieć w domu od dawna. A ja latam między ludźmi. Do diabła, po co to wszystko? O. A teraz nawet czekolada już mnie odrzuca, moja ukochana czekolada nie ma. Ale niedługo mi już nie będzie niczego żal. I to jest najlepsze. I ja sądzę, że wchodzę w okres nicości i będę bardzo szczęśliwa, że mnie nie ma. Zawsze głupie uczucie jest to odchodzenie, bo właściwie człowiek się cieszy. Zasnę. I będę cudownie spała bez snu. I to jest właśnie to. No? Nic. Tu jeszcze coś można dodać? Moje pisanie jest niepoważne. Ja chyba sama nie jestem zanadto poważną osobą. Nazmyślałam, naplotłam. A teraz będziecie się w szkole uczyli, że to są moje słowa i że to jest mój życiorys i że to jest moja prawda. Nie wierzcie temu za nadto. Muszą Państwo przyznać, że zupełnie niezwykły reportaż. Jedną z ostatnich rozmów z Joanną Kulmową przeprowadziła Ewelina Karpacz o Boładze. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwłodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to smartfony powinny być taniej, nie? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Y6, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 399 zł. Media Expert!